ای پدر برخیز بچون تاج بسر برخیز، با نور درخشاند با فتح و ظفر برخیز. ای پدر برخیز بچون تاج بسر برخیز، با نور درخشاند با فتح و ظفر برخیز. از جهد تو کشور همه آزاد است، از فیض فتوحاتت ملت همه شاداب است. از جهد تو کشور همه آزاد است، از فیض فتوحاتت ملت همه شاداب است. هم مسکن و مأوایت از تازه به بنیاد است، اولاد و عیال تو خوشنود و همه شاد است. ای پدر برخیز بچون تاج بسر برخیز، با نور درخشاند با فتح و ظفر برخیز. برخیز چنان برخیز چون شیر پدر برخیز، برخیز چنان برخیز چون شیر پدر برخیز. با نعره تکبیرت بی خوف و خطر برخیز، با نعره تکبیرت بی خوف و خطر برخیز. ای پدر برخیز بچون تاج بسر برخیز، با نور درخشانت با فتح و ظفر برخیز، با نور درخشانت با فتح و ظفر برخیز.